Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa kana yaqudu taratan al-kurfusa'a wa taratan mutarabbi'an wattaka'a fi awqatin وفي كثير من الأوقات أو في أكثرها مهتبيا بيديه وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن ويتنفس في الشراب بالإناء ثلاثا خارج الإناء. طيب. Itu kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Lanjut masih di mengenai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengenai akhlak beliau disebutkan di sini kana yaqudu taratan, ya, taratan al-qurfusa, al-qurfusa. Beliau terkadang duduk di qurfusa. Lihat dibaca itu ihsan apa itu? Qurfusa. Qudatal qurfusa an yajlisa 'alal yataihi wa yalsaku fakhidaihi bibatnihi wa yada'u yadaihi ala saqaihi. Nah, duduk kurfusa, duduk dengan kedua pinggul, ya, duduk dengan kedua pinggul. Wa yulsik fakhidai, dengan menempelkan kedua paha beliau, ya, bibatnihi, pada perutnya. Wa yada'u yadaihi, serta meletakkan kedua tangan beliau ala saqihi, ala saqihi, di atas kedua betis beliau. Jadi duduk dengan kedua pinggul, di atas kedua pinggul, dengan menempelkan paha dan perut beliau serta meletakkan kedua tangan beliau pada kedua betisnya. Ya, itu terkadang duduk kayak orang gimana. Nah, ya, kayak si Paris contohin tuh. Kurfusok itu namanya. Nah, itu duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang. Wa taratan mutarabbi'an. Nah, terkadang beliau duduknya bersila. Wa taka'a fi awqatin. Terkadang beliau bersandar di beberapa waktu, fi awqat. Wa fi katsirin minal awqat aw fi aktsariha, dan di kebanyakan waktu atau sebagian besarnya, ya, beliau duduk ihtiba biyadaih, dengan kedua tangan beliau, ya, muhtabian, yaitu duduk ihtiba. Ihtiba, lihat di footnote, dibaca ihsan. Ihtiba'u an yajma'a dhahrahu wa saq kaihi biyadaihi. Nah, yaitu dengan menggabungkan, menghimpun punggung dan kedua betis beliau dengan kedua tangan beliau. Ya. Nah, itu duduk ihtiba. Wa kana ya'kulu bi asabihi as-salasi. Dan beliau makan dengan tiga jari jemari beliau, yang tiga jari jemari beliau. Artinya beliau jarang sekali atau kita tidak dapatkan atau belum mendapatkan beliau makan dengan sendok. Ya. Makan dengan tiga jari beliau dan beliau menjilatinya. Ya. Wa yatanafas, dan beliau bernapas ketika minum. Ya. Pada bejana, tiga kali di luar bejana. Salasan kharijal ina. Bil ina wa salasan kharijal ina. Minumin tiga kali. Satu, dua, tiga. Tiga kali. Terus lanjut Isan. Wa yatakallamu bijawami'il kalimi wa yu'idu al-kalimata salasan li tufhama wa kalamuhu bayyinun yafhamuhu man sami'ahu wa la yatakallamu min ghairi hajatin wa la yaqudu wa la yaqumu illa ala dhikrillahi ta'ala wa rakiba al-farasa wal-ba'ira wal-himara wal-baglata wa ardafa mu'adan khalfahu ala naqatin wa ala himarin wa la yada'u ahadan yamshi khalfahu. Naam. Kemudian beliau alaihi salatu wasalam yatakallam bi jawami al-kalim. Ya, dengan jawami al-kalim artinya kata-katanya ringkas namun syarat makna, padat ringkas padat namun penuh makna. Wa yu'idu al-kalimata salasan li tufhama. Beliau mengulangi kalimat ucapan beliau tiga kali agar dipahami. Ini sering ya, salah satu la yukalimullahu yaumal qiyamah. Nah, biasanya yang beliau ulangi ini ya, karena sesuatu yang urgen yang penting. Dan kalam beliau bayyin, jelas sekali. Fahimahu man sami'ah, dia akan dipahami siapa saja yang mendengar beliau. Dan beliau tidak bicara kecuali karena ada hajat. Ya. Wala yaq'udu wala yaqum illa ala dzikrillah, beliau tidaklah duduk atau berdiri kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan beliau pernah mengendarai faros, kuda, ba'ir, unta, keledai dan bigol. Ya. Peranakan antara kuda dengan keledai. Wa ardafa mu'adzan, beliau pernah membonceng Mu'ad. Ya. Di belakang beliau ala naqatin wa ala himarin, di atas onta atau di atas himar. Dan disebutkan dalam riwayat oleh Ibnu, dari berbagai riwayat oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di Fathul Bari, bahwa beliau pernah membonceng lebih dari 40 sahabat. 40 sahabat beliau pernah bonceng, tapi yang masyhur hanya Mu'ad ya. Ya, yang beliau bertanya pada Mu'ad, ya Mu'ad, atadrima haqqullah 'alal ibad, begitu kan. Wa la yada'u ahadan yamshi khalfah. Dan beliau tidak membiarkan seorang pun berjalan di belakang beliau, melainkan beliau bonceng. Nah, terus lanjutnya, Ihsan. Wa adoba ala batnihi al-hajara minal ju'i. Wa kana yabitu huwa wa ahluhu al-layali tawina. Wa firashuhu min adamin. Hashuhu min lifin. Min lifin wa kana mutaqallilan min amti'ati dunya kulliha wa qad atahu Allahu ta'ala mafatiha khazainil ardi kulliha fa aba an ya'khudhaha wa ikhtara al akhirata 'alayha. Nah, dan beliau mengikat ala batnihi, perut beliau, al-hajara, mengikat batu di perut beliau. Nah, lihat itu, ay rabbatahu wa syaddahu minal ju', kenapa? Karena kelaparan. La ilaha illallah, nabi yang mulia kelaparan. Ya. Wa kana yabitu huwa wa ahluh al-layali, dan beliau pernah bermalam, beliau dan keluarga beliau menjalani malam-malam tawina, dalam keadaan lapar. Ai ja'iin, la ilaha illallah. Ya, padahal beliau adalah orang paling dermawan. Di perang Hunain ada orang baru masuk Islam, beliau kasih emas sekian ukiah, sekian kilo. Bermiliar-miliar. Ada orang baru masuk Islam dikasih oleh beliau hewan ternak sejauh mata memandang. Diberikan oleh beliau hewan ternak satu bukit. Habis itu beliau pulang dengan tangan kosong. Orang dermawan. Ya. Kalau ada orang-orang yang berdermawan sekian miliar, itu karena dia punya uang puluhan miliar yang lainnya. Tapi kalau ini enggak. Dan beliau menjalani ya, hari-hari beliau, malam-malam beliau dengan istri-istri beliau dalam keadaan lapar. Nah, ini ya, ini jadi pelajaran ya. Antum kalau lihat ada orang yang poligami, kesusahan, jangan dibuli. Ya. Ada yang lebih susah dari itu, yaitu Rasulullah SAW dengan istri yang lebih banyak dari siapa saja yang poligami zaman ini. Namun ternyata hari-hari kelaparan, berbulan-bulan, sebulan, dua bulan, enggak dinyalakan api, enggak masak. Allah musta'an. Firasyuhu min adamin. Adam lihat ai min jildin. Ya, lihat itu. Firas beliau, tempat tidur beliau itu dari kulit-kulit hewan. La ilaha illallah. Bahkan bantalnya itu dari apa? Dari sabut. Ah, wa kana mutaqallilan. Dan beliau pun mempersedikit amtiatid dunia, min amtiatid dunia kuliah. Mempersedikit harta benda dunia, benda-benda dunia. Wa qad a'tahu Allah taala mafatiha khazainil ardh. Padahal Allah telah memberikan kepada beliau kunci-kunci perbendaharaan kekayaan dunia. Ya. Kuliah semua Pak Aba, namun beliau menolak. Ayah khudaha, untuk mengambil itu. Wakhtaral akhirata alaiha. Dan beliau lebih memilih akhirat daripada semua kekayaan dunia. Beliau pernah bermalam ketika menghajar istri-istri beliau di sebuah tempat. Beliau tidur di atas bantal yang dari kulit, ya, dari kayu. Tikernya tikar kulit. Ketika beliau didatangi oleh Umar, Umar bin Khattab, Umar menangis melihat beliau. Karena di tubuh-tubuh beliau, kalau kita tidur di atas tikar yang bergaris-garis, kulit langsung bergaris juga kan, ngebentuk. Nah, Umar menangis. Umar membandingkan dengan raja-raja kafir yang hidup dengan kemewahan. Maka beliau langsung mentarbiyah Umar. Ya, dunia untuk mereka dan akhirat untuk kita. Kenapa mesti sedih? Nah, beliau mentarbiyah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, wa kana, ini belum dibahas ya. Dibaca lagi. Gantian berikutnya. Fadhal. Andri yang baru. Johar wali Johar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa kana katsiru dzikri. Katsira. Wa kana katsiru dzikri da'imal fikri jullu dhahikahu at-tabassumi wa dhahika fi awqatin hatta badat nawajidahu wa hiya al-anyabu wa yuhibbu at-tiba wa yakrahu ar-riha al-karihata wa yamzahu wa la yakulu illa haqqan wa yakbalu udhral mu'tadiri ilayhi wa kana kama wasafahu Allah ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim wa qala ta'ala wa salli 'alayhim inna salataka sakanun lahum wa kanat mu'atatabahu. Nah, ini kita bahas dulu. Wa kana katsira dzikr, beliau ini banyak berzikir. Daima dzikir, senantiasa berzikir. Ya. Apa? Fikir, senantiasa berpikir. Jullu dhahkihi at-tabassum. Jadi tawa beliau yang paling sering hanya senyum. Wadhahika fi awqatin. Beliau pernah tertawa dalam beberapa waktu. Hatta badat nawajizuh, sampai nampak gigi-gigi taring beliau. Ya. Wahyal al-anyab. Wa yuhibbu at-tiba, beliau menyukai wanginya. Wa yakrahu ar-riha al-karihata. Beliau enggak suka aroma yang enggak enak. Wayamzah, beliau bercanda. Ya. Wala yaqulu ila haqqan, namun beliau tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Wa yaqbalu udhra al-mu'tadiri ilaih, beliau menerima udhur, alasan orang yang menyampaikan udhur, meminta udhur kepada beliau. Ya. Orang-orang munafik, padahal beliau tahu di perang Tabuk itu beliau tahu orang-orang munafik bahwasanya mereka itu bohong-bohongan. Kami begini, kami begitu, kami begini. Nah, dan beliau hanya menghukumi perkara zahirnya aja. Ya, beliau terima. Sedangkan seorang sahabat yang mulia, yang penuh kejujuran, bukan munafik, Ka'ab bin Malik, jujur. Saat itu saya memang lagi tenang, lagi santai. Cuma ya karena malas gak ikut perang Tabuk. Akhirnya beliau hajar. mulai boikot sekian ya, hari, sekian pekan. Dan sahabat yang lain ikut memboikot, dihajar, ditahdir. Sementara munafik, karena alasan ini, alasan itu, ya beliau menghukumi secara zahirnya aja. Paham gak sini? Akhirnya Allah turunkan ayat terhadap penerimaan taubat sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik. Dan Allah celah ya, uzur palsunya orang-orang munafik yang mengatakan inna buyutana aurah, rumah-rumah kami aurat, begini begitu. Tapi barakallahu fik. Kama wasafallahu ta'ala sebagai wa kana kama wasafallahu ta'ala, dan beliau sebagaimana yang Allah sifati tentang beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun 'alai aziz, ya sa'bun, sangat berat bagi beliau, bagi rasul tersebut, ma'anittum, ya apa-apa yang memberatkan kalian, penderitaan kalian. Harisun 'alaikum, ya sangat bersemangat, menginginkan sekali kalian dapat hidayah. Ya. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan terhadap kaum mukminin dia amat ya sayang, penuh kasih sayang terhadap kaum mukminin. Wa qala ta'ala wa salli 'alaihim, dan Allah berfirman setelah Allah perintahkan untuk mengambil zakat kepada kaum mukminin, khudh min amwalihim shadaqatan, ya salli 'alaihim, dan doakanlah mereka. Inna salataka sakanu lahum, sesungguhnya doamu untuk mereka itu mententramkan hati mereka. Ya. Taib. Terus lanjut. Wa kanat mu'atabatuhu ta'ridan ma balu unasin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillahi ta'ala wa nahwu dzalika. ويأمر بالرفق ويحث عليه وينهى عن العنف ويحث على العفو والصفح ومكارم الأخلاق ويحب التيمن في ظهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله وكانت يده اليسرى لخلائه وكانت يده اليسرى لخلائه ترس وما كان من أذى وَإِذَا نَامَ أَوْ اضْطَجَعَ اضْطَجَعَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. طيب. Nah, kemudian kanat mu'atabatuhu ta'ridan, celaan beliau pun itu hanya kalau beliau mencela ya, itu bersupa tak beru, hanya berupa ta'rid, sindiran aja. Semisal beliau menyatakan ma balu unasin, ada apa itu orang-orang yastarituna syurutan, yang mereka mempersyaratkan syarat-syarat, laisat fi kitabillahi azza wa jal, yang enggak ada di Al-Qur'an. Lihat itu 115 hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, wa ghairuhuma shahha, hadis ini telah sahih, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, yang Aisyah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza balaghahu an ar-rajul asy-syai lam yaqul ma bala fulanin yakul. Ya. Apabila beliau mendengar sesuatu tentang seseorang, maka beliau tidak mengatakan mengapa fulan mengatakan demikian demikian. Walakin yakul ma bala ma balu qaumin aqwamin. Tidak sebut nama. Ada apa itu? Berapa kaum? Mengapa suatu kaum yakuluna kada wa kada? Mengatakan begini begitu. Ah, ini sunnah. Ya. Wanahu dalik, dan semisalnya wayamuru birifq, beliau memerintahkan agar bersifat lembut, wayahussu alaih, menganjurkannya ya, dan beliau melarang dari sifat kasar, beliau menganjurkan agar memaafkan ya, dan apa namanya bertoleran, akhlak yang mulia ya, menganjurkan untuk berakhlak yang mulia. Wa yuhibbu atayammuna fi tuhurihi, dan beliau lebih menyukai untuk mendahulukan yang kanan, bagian kanan dalam bersuci. Wa tana'ulihi, dalam memakai sendal. Wa tarajjulihi, bersisir. wa fi sya'ni kullih, dan dalam segala urusan. Ya. Wa kanat yadahu al-yusra, tangan berkiri beliau itu hanya untuk li khala'ih. Ya, untuk khala'. Urusan di toilet, untuk beristinja. Wa makana min adha, dan segala sesuatu yang kotor. Wa idza nama aw ittaja'a, apabila beliau tidur. Ya. Atau nyender, bersandar, ittaja'a ala janbih al-aiman. Beliau berbaring dengan atas sisi tubuh beliau yang kanan, mustaqbila al-qiblati, dalam keadaan menghadapkan diri beliau ke arah kiblat. Nah. Taibarakallahu fiik. Terus baca gantian. Siapa lagi yang mau baca? Ayo gantian nih, kawan. Sadiq, ayo Sadiq. Ayo santri yang baru. Ya. Udah mulai berani baca ya. Ayo. Itu Johar udah berani. Riyandi udah sering berani juga. Ayo Sadiq. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa kana majlisahu majlis wa kana majlisahu majlisan majlisa hilmin wahya'in wa amanatin wasiyanatin wa sabrin wasakinatin. Itu masih ma'tuf kepada mudhofun ilaih. Nah, lihat di situ. Perhatikan dulu, majelis beliau adalah majelis hilmin. Majelis hilm. Majelis yang penuh kesantunan, hayain rasa malu, amanah, syianah, ya. Penjagaan diri, kesabaran dan sakinah, ketenangan. Terus wala turfa'u fihi al-aswatu wala tu'annu wala tu'annu fihi huruf ba ya wala tu'abbanu wala tu'abbanu fihi al-hurumu ay la tudhkaru fihi an-nisa'u yatafadhaluna fihi bittaqwa wa yatawadhauna wa yuwaqqiru al-kibaru wa yurhamu as-sigara wa yuwaqqiru al-kibaru wa yuwaqqiru al-kibaru yuwaqqir wa yuwaqqiru al-kibaru wa yurhamu as-sigaru wa yu'tharuna al-muhtajat wa yahfadhuna al-ghariba wa yukhrajuna adillata 'ala al-khairi. Naam. Wa la turfa'u fihi al-aswat. Ya, di majelis beliau tidak ada ditinggikan suara. Ya, tidak berisik. Wala tu'abban fihi al-hurum fihi al-hurumu. Ya. Nah ini. Apa maknanya tu'abban fihi al-hurum? Ai la tudkaru fihi an-nisa'u. Ya. Enggak disebut urusan cewek di situ. Ya. Lihat di situ. Di footnote mimma la hajata li dzikrihinna fi, yaitu urusan wanita yang enggak ada, enggak penting, enggak ada hajat untuk disebutkan di situ. Wala tudzkaru mahasinuhunna aw awsafuhunna, ya, dan tidak disebutkan kebaikan-kebaikan wanita, ya, keelokan mereka, sifat-sifat mereka. Wa ma yusabbibu al-fitnata bihinna, dan hal-hal yang dapat menyebabkan fitnah kepada wanita. Aw raghbah, atau adanya hasrat anizaujat, ya, terhadap zaujat, para istri. Wa yatafadhaluna fihi bittaqwa, dan ya, di dalam majlis beliau yatafadhalun, lebih menunjukkan kepada ketakwaan. Wa yatawadhaun, mereka tawadu. Iwaqqaru al-kibaru, orang-orang tua itu dihormati. Wa yurhamu sigharu, anak-anak kecil disayangi. Wa yu'sarun al-muhtaju, ya, orang-orang yang membutuhkan itu lebih diprioritaskan. Ya. Atau di sini wa yu'sirun, dan mereka lebih memprioritaskan orang-orang yang membutuhkan. Dan di majelis beliau yahfazunal gharibah, mereka menjaga ada kalau ada orang asing. Ya. Kemudian apa itu? Enggak kelihatan di hurufnya saya ini. Yakhrujun. Apa itu? Enggak kelihatan di sini hurufnya. Al-adillah ta'ala al-khair, di sini enggak jelas tulisannya. Coba diantum apa tulisannya? Mana sih? Ya, huruf kha itu ya. Wa yukhrijuna al-adillatan 'alal khair. Ya. Dan menampakkan, mengeluarkan segala petunjuk kepada kebaikan. Lanjut lagi Sodiq. Wa kana yata'allafu ashabahu wa yukrimu karimun kulli qaumin. Itu lebih bagus baca begitu daripada wa yukrimu fa'ilnya nanti. Ya. Oh bisa kembali ke huwa, ke kana ya ta'alaf gitu. Wa yukrimu karima kulli qaumin itu. Wa yukrimu karima kulli qaumin. Wa yuwallihi amruhum. Amrohum. Terus wa yatafaqqadu ashabahu wa lam yakun fahishan wala mutafahishan wala yajzi bisayyi'ati as-sayyi'ata bal ya'fu wa yasfahu wa lam yadrib khadiman wa lam ra'ata wala syai'an qattu illa an yujahida fi sabilillahi ta'ala wa ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisaruhuma ma lam yakun ithman. Naam. Wa kana yata'allafu ashabah, beliau bersikap lembut pada sahabat beliau. Wa yukrimu karima kulli qaumin, dan beliau memuliakan orang mulia dari setiap kaum. Wa yuwallihi amrahum, dan membantu urusan mereka. Wa yatafaqqadu ashabah, memperhatikan para sahabat beliau. Ya, yatafaqqad artinya kalau enggak ada dicari, ditanya kemana. Walam yakun fahishan. Ya, dan beliau tidak pernah berbuat keji wala mutafahish maupun berkata keji. Ya, fahish berbuat keji, mutafahish berkata keji. Wala yajzi bisayyati as-sayyata. Beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Bahkan beliau memaafkan, bersikap toleran. Beliau tidak pernah memukul khadiman, pembantu atau wanita, dan sedikit pun sesuatu apapun sedikit pun. Sama sekali. Illa ayyujahida, kecuali ketika beliau berjihad fisabilillah. Wa makhayyara, dan tidaklah beliau dipilih di antara dua hal, baina amrain, melainkan beliau pasti memilih yang aisarahuma, yang paling mudah. Malam yakun isman, selama itu bukan dosa. Nah, baik. Tian, berikutnya. Apa lagi yang mau baca? Faris, Faris, siapa? Atau yang dekat aja, Pak Harudin. Bismillah, faqala syarih rahimahullah ta'ala. والدلائل كل ما ذكرته في الصحيح مشهورة فقد جمع الله سبحانه وتعالى فقد جمع الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم كمال الأخلاق كمال الأخلاق ومحاسن الشيم وأتاه علم الأولين والآخر وأتاه علم الأولين وأتاه العلم أولين والآخرين والآخرين وما فيه النجاة والفوز وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر بشري وآتاه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين واختاره على جميع الأولين وآخرين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه دائمين إلى يوم الدين. Terus sabata. Sabata fi sahihi an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala ma masastu dibajan. Ma masastu dibajan wala hariran alyan. Alian apa? Man kaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala shamamtu min kaffi Rasulillah. Min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala shamamtu raihatan qattu atyabun min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walaqad khadamat Rasulullah khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinina. Asyara bukan asyara. Asyara sinina. Fama qala li qattu uffin wala qala li syai'in fa'altuhu lam fa'altuhu wala lima fa'altahu. Oh, lima fa'altahu. Di sini lam Ustaz. Salah. La lima fa'altahu. Lima fa'altahu wala li syai'in lima af'aluhu. Alla fa'altu kadza. Ala fa'alta kadza. Bukan fa'altu kadza. Ya. Wa dalailu kulli ma zakartu, dan dalil-dalil dari setiap yang aku sebutkan itu semua, kata Imam Nawawi, itu ada di dalam kitab Sahih yang masyhurah. Ya. Wa qad jama'a Allah Subhanahu wa ta'ala lah kamal al-akhlaq wa mahasin asy-syai. Ya. Sungguh Allah telah menghimpun pada diri beliau kesempurnaan akhlak dan kesempurnaan fisik. Sallallahu alaihi wasallam. Atahumullahu ilmal awwalin wal akhirin. Allah telah memberikan ilmu kepada beliau ilmu tentang orang-orang terdahulu dan kemudian. Ya. Lihat di situ di footnote, hadhil ibarah fiha ijmalun. Fiha ijmalun. Ungkapan ini masih bersifat global ya. Wal murad bi qaulih atahullahu ilmal awwalin wal akhirin. Yang dimaksud dengan ucapan An-Nawawi sini ai min ilmil ghaib alladhi attala'ahumullahu alaih. Atla'ahumullahu alaih. Yaitu ilmu ghaib yang Allah tampakkan kepada beliau. Ya. Tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu. Kisah Nabi Musa, kisah kaum Ad, kaum Samud, kisah Nabi Nuh, maupun berita-berita tentang akhirat. Itu maksudnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, alimul ghaibi fala yudhir ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Dialah Allah yang mengetahui perkara yang ghaib, yang tidak ada yang dan Allah tidak akan memperlihatkan kepada seorang pun yang ghaib itu kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Itu pun cuma sebagian. Ya. Taib. Kemudian kata tahqiq, wa ma lam yutlihu alaihi fa huwa kasairil basyari. Ya. Dan apa yang Allah tidak perlihatkan kepada beliau, maka beliau itu seperti manusia yang lainnya. Kama qala kullu aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malakun. In attabi illa ma yuha ilayya. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, aku tidak mengatakan pada kalian bahwa pembendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, tidak pula aku mengatakan bahwa aku adalah malaikat. Tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku. Ya. Tayyib barakallahu fik. Al ayata wa sawab ayyukal kama qala wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Yang benar, yang jelas keadaan beliau ialah sebagaimana dinyatakan oleh firman Allah, dan Allah mengajarkan pada engkau wahai Nabi ma lam takun ta'lamu. Apa-apa yang belum engkau ketahui. Naam. Wa ma fihi an-najatu wal fawzu. Dan segala sesuatu yang di situ terdapat keselamatan. Ya, keberuntungan. Ya, beliau adalah seorang ummi, yaitu orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Wa la mu'allima lahu minal basyari. Tidak ada seorang pengajar pun yang mengajari beliau. Beliau tidak memiliki pengajar dari kalangan manusia. Ya, guru beliau adalah Jibril. Atahullahu ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Allah memberikan kepada beliau yang Allah tidak memberikan kepada seorang pun dari seluruh alam ini. Ya. Wa ikhtarahu ala jami'il awwalina wal akhirin. Allah memilih beliau untuk menjadi rasulnya yang paling mulia di atas seluruh alam, di atas seluruh orang-orang terdahulu maupun yang berikutnya lawan terdahulu apa? Yang akan datang gitu. Ya. Maupun yang kemudian. Semoga segala salawat dan salam tercurah pada beliau daimina. Ya, terus hingga yaumiddin pada hari pembalasan. Sabata fi sahihain, telah valid dalam sahihain, sahih Bukhari, sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata Anas bin Malik, "Ma masastu dibajan, aku tidak pernah menyentuh dibaj sehelai sutra pun." Yang dia alian, yang dia lebih lembut min kafi Rasulillah, daripada kaf ini, apa namanya, telapak tangan ya Rasulullah SAW. Wala syamamtu raihatan qattu atyab min raihati Rasulillah. Ya. Atyaba min raihati Rasulillah. Aku tidak pernah mencium sebuah aroma sedikit pun yang lebih harum daripada aromanya Rasulullah SAW. Aku telah berkhidmat pada Rasulullah SAW selama 10 tahun. Famaqala liqattu uff. Dan tidak pernah beliau mengatakan padaku, hei, membentak. Walaqala li syai'in fa'altuh. Dan tidak pernah beliau, sedikit pun beliau mengatakan tentang suatu hal yang aku telah lakukan. Lima fa'altah. Ya, kenapa kamu lakukan yang demikian? Ya. Wala li syai' lam af'alhu. Dan juga beliau tidak pernah mengatakan sesuatu hal pun sedikit pun tentang suatu hal yang belum aku lakukan. Ala fa'alta kata. Ya, kenapa engkau tidak melakukan demikian? Nah, baik. Nanti kita masuk ke pasal tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.